Ja, ik was op zoek naar de spreektoren. We zijn live op Radio Pattenpoel. Hé, wat? We zijn live op Radio Pattenpoel. Oké. U was net heel hard bezig om het geluid te redden. Ja, klopt. Wat was er aan de hand in godsnaam? Nou, ik weet het niet. Of de Bluetooth werkte niet, of het contact was niet helemaal goed. Ja. En dat was ontzettend lullig inderdaad, want er waren prachtige toespraken. Ja. En met hele goede woorden. Ja, vooral en, die man van die hongerstaking. En die man van die hongerstaking uiteraard. En die hebben we eigenlijk helemaal gemist. Ja, toen was er iemand anders die probeerde dat te redden. Dat ging niet helemaal. Ja. Had ik er gestaan, was het misschien een beetje beter gegaan nog. Maar ook dat weet ik niet. Nee. Nou ja, ik hoop dat ze een gesprekje hebben met de leverancier. Ja, dat hoop. Dit kan natuurlijk echt niet. Dit kan niet, maar ik denk dat je sowieso ook van tevoren even moet testen. Een mevrouw sprak de wijze woorden, want ik stond me erover op te winden. Die sprak de wijze woorden, maar meneer, wat wij hier doen is zoveel groter dan het geluid. Nou, dat is ook zo. Uiteindelijk is het de hele stoet hier die het hem doet. Ja. Oh, het is de stoet die het hem doet. Het is de stoet die het hem doet. Het is de stoet die het hem doet. Het is de stoet die het hem doet. Het is de stoet die het hem doet. Het is de stoet die het hem doet. Nou, hij slaat helaas niet aan. Nee, maar hij is te complex. Maar wel een waarheid als een koning. Ja, nee, dat, dat is wel wat er aan de hand is natuurlijk. Kijk, en het is... Weet je... We doen dit natuurlijk ook voor al die andere mensen die de loterij niet gewonnen hebben. Nee, uiteraard, tuurlijk. Er zijn zoveel mensen die op de vlucht zijn en die de loterij niet gewonnen hebben. Kijk, je kan zeggen van oké, hè, dat is dan politiek. De ene keer is het soepeler, de andere keer is het wat strenger. Ja. Laten we zeggen dat we daar niet direct over gaan. Maar het moet menselijk zijn. Het moet, het moet menswaardig zijn. Ja. Het moet, menswaardigheid voor alles. Menswaardigheid en rechtvaardigheid voor alles. Ja, toch? Ja, weg met de dehumanisering. Precies, nee, maar dat is dat het. Dat is wat Jesaja zei, hè? Dehumanisering. Ja, dehumaniseren, nee, precies. Dat is waar het misgaat. Kijk, Michael heeft gelukkig een naam en hij heeft gelukkig dat zijn leeftijd wordt genoemd, 11 jaar. Hij is hier geboren, getogen. Ja. En dan, zo jong moet gewoon blijven. Ja. En het gaat er helemaal niet om van dat iedereen hier maar moet kunnen zijn of wat dan ook. Dat is het gesprek niet. Nee, je moet een humaan beleid hebben. Ja, precies. Kijk, want natuurlijk is het een enorm gekkenhuis waar we in leven. Maar laten we wel nog net even die allerergste inhumane kantjes, laten we die nog even een beetje weghouden. Nee, nou, heel graag, Vooral het inhumane is dat procedures veel en veel te lang worden voor mensen. Ja. Mensen wachten maanden, zo niet jaren op uitspraken. Daarop moet worden ingezet. Ja. Echt waar. Ja, en dan krijgt dus de IND krijgt boetes van de staat, omdat ze hun werk niet goed doen. En dan gaan die rechtse idioten gaan dat als argument gebruiken om die asielzoekers gewoon weg te sturen. Ja, daarom. Niet goed. Helemaal goed dat jullie hier zijn. Ja. Want jullie zijn van? Radio Pattenpoel. En Pattenpoel, even helpen. Ja, dat zijn een stelletje oude krakers. Even helpen. Ja, nee. Oké, maar waar zitten jullie? Want ik ken de Pattenpoel van Groningen. Nou, we zaten altijd we hebben in de kalenderpanden gezeten, in de silo. Oké. In al die kraakpanden. Ja, nee, oké. De rode bioscoop, ik hoor het al. Ja, nou ja. En nu zitten we dan in de binnenpret. Oké. Dat is, ik weet niet of je dat kent, dat zit achter de Okkie bij het Vondelpark erachter op de Amstelveenseweg. Nee, ik ken niet alles, weet je. Nee, nou ja, goed. Het is een hele mooie plek. Ik weet nog de slag inderdaad bij het Vondelpark. Dat is al een poosje terug. Ik heb er nog foto's van. De slag om het Vondelpark, wat is dat nou weer? Ja. We raken helemaal afgeleid door het verleden. Ja, gaat nee, nu even inderdaad. Van Michael. Nee, maar het is goed om hier te zijn. Ja, zo is het. Hey. Nou, hey, dankjewel. Ja, ik vond het heel fijn om met je te praten. Hey, succes. Dankjewel.